ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य विषस्य ब्राह्मण क्षत्रिय विष ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य समास कर दिया तो ब्राह्मण क्षत्रिय विष तेषाम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम के पहले जो पहला पद जो था ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम इसकी व्युत्पत्ति कर दी। अब थोड़ी सी टीका देख लें कि उपनयन संस्कार वत्वे सति वेदाधिकारित्वं समानम इत त्रयाणाम समास करण। तीन जातियों का तो एक समास बना करके भगवान बोल देते हैं और शूद्र शब्द को अलग करते हैं, इसमें क्या तात्पर्य है? इसमें तात्पर्य बताते हैं कि एक वेदाधिकार दो चीज समान है, उपनयन संस्कार वत्ते सति वेदाधिकारित्व, ये तीनों वर्णों में उपनयन संस्कार होता है और वेद पढ़ने का अधिकार है, ये समान है इसलिए तीनों का समासकरण है। इतरे शाम असमासे हेतु महा, अब शूद्र का उसके साथ समास नहीं किया, इसमें क्या हेतु है? तब कहा शूद्राणाम च शूद्राणाम असमास करणम एक जाति सति वेदे न वेदे अनधिकारात। कहते हैं कि शूद्र का जो है उसके साथ समासकरण क्यों नहीं किया? तो कहा कि समासकरण इसलिए नहीं किया कि एक जातित्व शब्द, एक जातित्व क्या है? वही एक जातित्व है उपनयन आदि वर्जित, इसमें जाति बदल जाती है। कैसी जाति बदल जाती है? कि इस शाखा का ये हो गया, इस शाखा का ये हो गया, है? ये सब चीजें बदल दिया, इसमें जाति गोत्र इत्यादि में तमाम शाखाएं आ जाती है। ये ऋग्वेदी है, तो यजुर्वेदी है, ये सामवेदी है, ये अथर्वेदी है, ये इस शाखा का है, ये इस गोत्र का है, ऐसे जो है इसमें अनेक भेद हो जाते हैं और शूद्र में इस प्रकार का भेद नहीं होता। तो उपनयन संस्कार जहां राहित्य है वहां पर एक जातित्व है, इसलिए कहा कि शूद्राणाम असमासकरणम एक जातित्व सति वेदे अनधिकारात, एक जाति होकर के वेद में अधिकार न होने से। हे परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि इतरेतर विभागे न व्यवस्थापितानि। कहते उनके कर्म जो हैं, प्रविभक्तानि का क्या तात्पर्य है? इतर इतर विभागे न, ब्राह्मण का इस प्रकार का जो है वह कर्म है, तो क्षत्रिय का इस प्रकार का कर्म है, तो वैश्य का इस प्रकार का कर्म है, तो ये जो है विभाग है। अब उसमें थोड़ा हेतु देखिए, टीका देखिए। एक जातित्वम उपनयन वर्गितत्वम, एक जातित्व यही है कि उपनयन संस्कार राहित, कर्मणाम असंकीर्णत्वेन व्यवस्थापकम प्रश्नपूर्वकम प्रकटेत। कर्म जो है असंकीर्ण रूप से जो है व्यवस्थापक, इसको प्रश्न रूप में प्रकट करते हैं कि कैसे जो है वह विशेषित है, मिला जुला कैसे नहीं है, किन कौन सा ऐसा हेतु है कि सभी मनुष्यों का एक प्रकार का कर्म नहीं, ये अलग अलग कर्म कैसे हो गया? एक जगह जन्म लेने वाले जो सभी हैं उनका अलग अलग कर्म कैसे हो गया? तो कहा स्वभाव प्रभवैर गुणैः। स्वभाव क्या है? ईश्वर से प्रकृति त्रिगुणात्मिका, ईश्वर की जो ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभव ये शाम गुणानाम, वह जिन गुणों का प्रभाव है वो हो गए गुण, हो गए स्वभाव प्रभव, ते स्वभाव प्रभवा। तो स्वभाव माने प्रकृति माया, उससे उद्भूत जो तीनों गुण तई उनके द्वारा कैसे विभाग है? का समाधीन कर्माणी प्रविभक्तानी ब्राह्मणादीना, ब्राह्मण में एक कर्म है तो क्षत्रिय का एक कर्म है, ऐसे जो है वह विभाग। एक अर्थ तो ये कर दिया भाष्यकार भगवान ने, भी तीन अर्थ किया है। तो एक अर्थ ये कर दिया जिसमें स्वभाव का अर्थ क्या ले लिया, माया, स्वभाव माने प्रकृति माया, और उससे प्रभुत हो गए तीनों गुण। तो ये जो है स्वभाव प्रभवा हो गए कौन, गुण, उन्हें गुणों के विलक्षणता से, गुणों की विलक्षणता को लेकर के ये जो है कर्मों का प्रविभाग है, एक अर्थ हो गया। अब दूसरा, तो स्वभाव प्रभवेर गुणे इत्यस्य अर्थांतरमा, स्वभाव प्रभवेर गुणे इसका दूसरा जो है अर्थांतर बोलते हैं, अथवा ब्राह्मण स्वभाव से सत्व गुण प्रभव कारण। ब्राह्मण स्वभाव का कारण क्या, ब्राह्मण स्वभाव का कारण क्या है, सत्व गुण। जहां पर सत्व गुण है वहां पर ब्राह्मण स्वभाव समझने, हाँ तो ब्राह्मण स्वभाव है, ब्राह्मण जाति नहीं होगी उसकी, पर वो ब्राह्मण स्वभाव वाला होगा। अब यहां पर क्यों कहा कि ब्राह्मण जाति में जो उत्पत्ति मानते हैं उस उत्पत्ति में इसमें ये स्वाभाविक होता है और दूसरे में स्वाभाविक नहीं होता है, बस इतना अंतर मानते हैं। हाँ, पहले जो अर्थ किया वो, और दूसरे में भी जाति ये बनती है कि इस जाति में ऐसा स्वभाव स्वाभाविक होता है, जो चीज अधिक यहाँ पर पाई जाती है तो वो चीज जो है उसको कहते हैं इस कुल में ये दान देना स्वाभाविक हो, है कि नहीं। बहुत कुल ऐसे मिलते हैं कि परंपरा से कहते हैं इसको, भाई ये एक कुल की परंपरा इनकी है। इसी प्रकार ब्राह्मण जाति में समाधि जो है वो स्वाभाविक हो, और दूसरे कहीं भी सत्व का उत्कर्ष होगा तो समाधि हो जाएगी। सत्व का उत्कर्ष होगा इसका मतलब इस कुल में जो है दान देने वाले हैं तो दूसरे जगह दान देने वाले नहीं होते, ऐसा नहीं, पर एक जगह उसको स्वाभाविक मान लेते हैं। और देखा भी जाता है आजकल इतनी परंपरा टूट जाने के बाद भी किसी न किसी रूप में वो चीज मिली जाती है जाति में। परंतु ब्राह्मणत्व जो है जहां भी सत्व गुण होगा वहां पर ब्राह्मणत्व प्रकट हो जाएगा, चाहे जहां सत्व गुण हो जाए। ये जो गुण का कार्य है ना, गुण का कार्य है कि इसलिए सत्व गुण जहां होगा वहां पर जो है ब्राह्मणत्व प्रकट होगा। इसी लेकर हमने कहा था जातिगत व्यवस्था अलग है और ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व का निर्णय करना ये कर्मगत व्यवस्था है। यहां पर ब्राह्मणत्व है, यहां पर ब्राह्मणत्व नहीं है, ये कर्मगत व्यवस्था है। तो इसी को कहा कि ब्राह्मण स्वभाव से सत्व गुण प्रभव कारणम तथा क्षत्रिय स्वभाव से सत्व प्रसर्जनम रज प्रभव। और क्षत्रिय स्वभाव में क्या होगा कि सत्व हो जाएगा गौण और रजोगुण हो जाएगा मुख्य, तमोगुण दबा रहेगा। सत्व गुण रजोगुण से मिल करके काम करेगा, सत्व रहेगा पर रजोगुण पर अधिकार करके नहीं रहेगा। तो सत्वोपसर्जन रज प्रभव और वैश्य स्वभाव में क्या होगा, तम उपसर्जनम रज प्रभव। वहां पर तम जो है वह गौण रहेगा और रज प्रधान रहेगा, क्षत्रिय में भी रज प्रधान रहेगा और वैश्य में भी रज प्रधान रहेगा, पर क्षत्रिय में सत्वोपसर्जन जो है वह रज प्रधान रहेगा और इसमें तमा उपसर्जन रहेगा, इतना अंतर है। इसलिए वैश्य जाति में एक स्वभाव होता है, देखिए भय करने का डरने का झट लोग, एक एक व्यक्ति बताया हमको कि देखो वैश्य जाति इस समय भी बहुत ही बधी हुई है, बड़े अपने आचार विचार में बधी, पर दो कमजोरी बहुत बड़ी है। मैंने कहा क्या दो कमजोरी है, कहा दवा के नाम पर कुछ भी खिला दो उसको, दवा के नाम पर कुछ भी खिला दो और व्यापार के नाम पर किसी चीज का व्यापार करा दो। भविष्य जाति में जो है परंपरा, अभी भी हम बहुत परिवार को जानते हैं कि जो जिसके परिवार में शराब नहीं पीते पर शराब का बहुत बड़ा व्यापार उनके हाथ में, व्यापार के नाम पर कुछ भी करा दो और दवा के नाम पर कुछ भी खिला दो, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। तो बात हमको जितने देखो जो है, और भय स्वभाव एक स्वाभाविक रहेगा, उसमें भय स्वभाव बहुत रहता, कहीं भी जो है भय का स्वभाव उस जाति में रहता है। तो यही कहा कि जो है वह रजत प्रधान जो है तमो प्रसर्जन हो गया, अब वैश्य स्वभाव से तमो उपसर्जन रज प्रभो और शूद्र स्वभाव से रज उपसर्जनम, यहाँ रज उपसर्जन हो जाएगा और तमह तम प्रधान हो जाएगा, इतना अंतर हो जाएगा। ये बता दिए। और थोड़ी सी टीका देखिए कि उक्त व्यवस्थायाम कार्य दर्शनम प्रमाणित, अब इस व्यवस्था में जो है कार्य दर्शन को प्रमाणित करते हैं कि देखिए प्रशांति ऐश्वर्य ये अमूढ़ता क्या है, ईहा होनी चाहिए, ईहा मूढ़ता स्वभाव दर्शनात् चतुर्णाम, स्वाभाविक रूप में एक देखा जाता है कि ब्राह्मण जाति में एक प्रशांति हो मैंने संतोष होता है, आजकल भले ही नहीं दिखे पर शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाता उसमें संतोष बहुत होता है, इसलिए शांति है, क्योंकि जिसमें संतोष नहीं होता उसमें शांति नहीं, इसलिए संतोष की वृत्ति विशेष रूप में देखी जाती है और ऐश्वर्य की वृत्ति क्षत्रिय में विशेष रूप में देखी जाती है, और इसलिए रजत प्रधान है वहां पर, ऐश्वर्य की जो है वह वृत्ति क्षत्रिय में विशेष रूप में देखी जाती है, और इच्छा बहुत जो है वैश्य के में इच्छा प्रधान है, ये भी कर ले ये भी कर ले, ये भी व्यापार कर लेगा वो भी व्यापार कर लेगा, यहाँ से भी जो है वहां से भी, ऐसे सब जगह से वो इकट्ठा करने का जो स्वभाव है उसका, वो बहुत जगह जो है वह पैसे को अपने इधर से उधर करके वो इकट्ठा करता है, यह वृत्ति विशेष है, ऐसा संकल्प और तद विषय चेष्टा, तो चेष्टा प्रधान हुआ है वो सब तरफ से जो है वह करने में समर्थ होता है, इसलिए यह वृत्ति उसमें विशेष है, और मोह वृत्ति शूद्र में विशेष है, तो मोह वृत्ति ये चारों वृत्ति चारों की देखी जाती है, ये दूसरा अर्थ कर दिया, जैसे अभी भी भाष्यकार भगवान को संतोष नहीं है, अभी और अर्थ कर दिया, दो अर्थ ध्यान में आ गया, अब तीसरा अर्थ देखिए, स्वभाव शब्द से अर्थांतरम आ, अब स्वभाव शब्द का दूसरा अर्थ करते हैं, अथवा जन्मांतरकृत संस्कार प्राणी नाम वर्तमान जन्मनि स्वकार्याभिमुखते न अभिव्यक्त स्वभाव, जन्मांतरकृत जो संस्कार है प्राणियों के, जो जन्मांतरकृत संस्कार हैं वह वर्तमान जन्मनि स्वकार्याभिमुखते न अभिव्यक्त, वर्तमान जन्मे वो संस्कार कार्याभिमुख होकर के प्रकट हो गए, संस्कार थे जिन संस्कारों को के सहित ये जन्म लिया, अब यहाँ पर वो कार्याभिमुख हो गए, अंकुरित हो गए वातावरण पा करके, तो इस प्रकार अभिव्यक्त स्वभाव वही है स्वभाव, स्वप्रभव एषाम गुणानाम, वह है कारण जिन गुणों का, वही गुणों का कारण हो जाएगा, जो स्वभाव है वही स्वभाव जो है उसके जीवन में गुण का कारण बन जाएगा, ते स्वभाव प्रभुवा गुणा, ये बता दिया। अब कहते हैं किमिति गुणाभिव्यक्ति उक्त वासनाधीनत्वं तत्रा, कहते हैं कि क्या गुण की जो अभिव्यक्ति है वह पूर्व जन्म की जो प्रकृति है वासना है उसके अधीन है, तो इसके विषय में कहते हैं कि गुण प्रादुर्भाव से निष्कारणत्व अनुपत्ति, एक व्यक्ति में एकाएक सात्विक भाव आ जाता है और उसी का भाई दूसरा है उसमें सात्विक भाव नहीं आता, राजस्व भाव आता है, तो गुण की जो अभिव्यक्ति देखी जाती है ये बिना कारण के तो नहीं हो सकती। माता पिता एक है, घर का वातावरण एक है, पर एक भाई सात्विक हो जाता है और दूसरा भाई राजस हो जाता है, तो बिना कोई मूल में संस्कार हुए इस प्रकार की वृत्ति नहीं हो सकती। मूल में कोई न कोई संस्कार होना चाहिए, बिना संस्कार के इस प्रकार की वृत्ति नहीं दिखती, वो संस्कार मानने पड़ता है। हमने ऐसे जो है ऐसे कुलीन घर के बच्चे को भी देखा है कि जो वो जन्म से ही जो है उसको कहां से संस्कार आता है, तो घर में चोरी करना शुरू कर देता है, अभी बाहर चोरी करना शुरू कर देता है। तो याद रहते थे आश्रम पर आता था तो मैं सबको बोल देता था कि भाई देखो एक व्यक्ति है तुम सावधान रहना, बिना किसी उसके तो नहीं हो सकता है न कुछ मानना पड़ेगा ना। स्वभाव कारण में कारण विशेषो कहा कि गुण प्रादुर्भाव से निष्कारण अनुपत्ति, बिना कारण के तो गुण का प्रादुर्भाव ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कोई न कोई कारण मानना पड़ता है। अच्छा थोड़ी सी कह देते ननु नास्ति गुण प्रादुर्भाव से निष्कारणत्वं प्रकृतिजेर गुणैः इति प्रकृतिर गुण कारणत्व अभिधानात अपा। यदि कोई कहे कि भाई देखिए गुण प्रादुर्भाव का निष्कारणत्व नास्ति, ये बात तो हम मान लेते हैं, पर प्रकृति गुण इति प्रकृतिर गुण कारणत्व अभिधानात क्यों क्यों कि प्रकृति जयी गुण कहा ना, प्रकृति जयी गुण, तो प्रकृति जयी गुण यहाँ पर देखिए प्रकृति को सीधे नहीं कहा, प्रकृति जयी गुणी तो प्रकृतिर गुण कारण, प्रकृति तो गुण में कारण हो गया, तो गुण में कारण होने के कारण प्रकृति गुण का कारण हो, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं। इसी बात को कह दिया कि स्वभाव स्वभाव कारणम इति कारण विशेषोपादानम, तो स्वभाव को ही कारण माना, इस प्रकार कारण विशेष का उपादान किया, तो तीन अर्थ ले लिया ना, तीन अर्थ हो गए। अब उसके बाद कहते हैं कि वासना कारणम इति गुण व्यक्तिर निमित्त कारणत्वं विवक्षितम प्रकृतिस्तु उपादानम इति भाव, कि वासना जो है वह गुण की अभिव्यक्ति में निमित्त कारण है, और प्रकृति जो है वह गुण का उपादान कारण है, गुण का उपादान कारण प्रकृति, और ये जो वासना है यह निमित्त कारण है उसके अभिव्यक्ति का, तो अभिव्यक्ति का निमित्त कारण वासना। इसी बात को कहते हैं एवं स्वभाव प्रभवई प्रकृति प्रभवई, देखो दोनों है, प्रकृति प्रभवई ही गुणई यहाँ उपादान कारण हो गया, और स्वभाव प्रभवई यहाँ निमित्त कारण हो गया, स्वभाव यानी वासना। तो स्वभाव प्रभवई प्रकृति प्रभवई सत्य रजस्तमो भीर गुणई ही, सत्य रजतम गुणों से स्वकार्यानुरूपेण अपने कार्य के अनुरूप समाधीन कर्माणि प्रविभक्तानि, सम इत्यादि कर्म जो हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के ये अलग अलग करके कहे गए हैं। अब एक शंका इस पर फिर उठती है, प्रकृति जो है यह हो गया, प्रकृति का दो अर्थ हो गया, एक माया जो प्रकृति है ये प्रकृति जो है उसका उपादान कारण, और वासना रूपी जो प्रकृति है ये वासना रूपी प्रकृति निमित्त कारण हो, वासना कारणम इति गुण व्यक्तिर निमित्त कारणत्वं विवक्षितम और प्रकृति स्तु उपादानम इति भाव, प्रकृति जो है उपादान कारण है और वासना कारण जो कहा गया वो गुण की अभिव्यक्ति ने निमित्त कारण है। उक्तम उपसंहर, इस प्रकार जो है इसका उपसंहार कर दिया, तो उपसंहार करके कह दिया कि एवं स्वभाव प्रभवी प्रकृति प्रभवी सत्व रजस तमोभिर गुणी स्वकार्यानुरूपेण समाधीन कार्यादि। अब शंका एक उठाते हैं कि स्वभाव प्रभवी सत्वादि गुणी ब्राह्मण कर्माणि प्रविभक्तानि इति उक्तम आक्षेपते। कहते हैं कि स्वभाव प्रभव जो सत्वादि गुण हैं, उन गुणों को लेकर के ब्राह्मण इत्यादि कर्मों का विभाग शास्त्र करता है। तो आप बताइए कि वो गुण विभाग करते हैं कि शास्त्र विभाग करता है। यहाँ पर शंका का हृदय समझिए। तो शास्त्र कहता है ब्राह्मण का ये कर्म है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए, ये अर्थ हुआ ना। तो शास्त्र विधान करता है कि गुण विधान कर रहे हैं। जब कहा कि जो है क्षत्रिय का ये कर्म है, इसका मतलब ये है क्षत्रिय को ऐसा करना चाहिए, तो शास्त्र विधान कर रहा है कि गुण विधान कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र हित का कहने वाला होता है, शास्त्र जैसा हित देखा वैसा जो है वह कहेगा शास्त्र। तो शास्त्र विधान हुआ ना वो, तो उसमें गुण का क्या संबंध हुआ, ये शंका है। ननु शास्त्र प्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि ब्राह्मणादि नाम समाधीन कर्माणि, ब्राह्मण के जो समाधि कर्म है वह शास्त्र से विहित है। शास्त्र कहता है ब्राह्मण की ये कर्म है, तो समाधि कर्म जो है वह विहित है। कथम उच्यते सत्वादि गुण प्रविभक्तानि, और फिर उसी को आप कह रहे हैं कि सत्वादि सत्व रजस तम गुण के द्वारा विभाग हुआ है। तो शास्त्र ने विभाग किया है कि गुण ने विभाग किया है, ये शंका पक्ष है। थोड़ी सी टीका देखिए कि शास्त्रस्य धर्म विभाग हेतु सत्वादि विशेषणापेक्षैव विभाग ज्ञापकत्वात् उभयत्र विभाग हेतुत्वोक्ति अविरुद्धा इति परिहर। सिद्धांती कहता है कि शास्त्र जो है धर्म विभाग का हेतु शास्त्र है। जैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि सृष्टि का कर्ता कौन है, परमेश्वर। तो सृष्टि का कर्ता परमेश्वर है, तो परमेश्वर अपनी इच्छा से सृष्टि को करता है। तो कहते जैसा जैसा जिसका कर्म संस्कार है उसके अनुसार परमेश्वर सृष्टि करता है। तो सृष्टि का कर्ता तो परमेश्वर हुआ, और उसी निमित्त तो क्या हो गया, जैसा जैसा जिसका कर्म संस्कार वैसा वैसा शरीर उसको बनाएगा। घट आदि का कर्ता कुम्हार है, पर जैसी जैसी मांग है, मांग वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अब किसी को कसोरा चाहिए, किसी को घड़ा चाहिए, इसलिए कसोरा का भी कर्ता वही है, घड़ा का भी कर्ता है। पर भेद कैसे हो गया, फिर भेद में हेतु क्या है। भेद में हेतु ये है कि कसोरा वालों को कसोरा चाहिए, इसलिए कसोरा का भी कर्ता बन गया वो, और घड़ा की भी मांग है लोगों को, तो घड़े का भी कर्ता हो गया। ऐसे जीव का कर्म संस्कार जो है वह भिन्न भिन्न है, जैसा कर्म संस्कार है उसी के अनुसार शरीर बनाए उसने। इसी प्रकार शास्त्र जो है, ये शौर्य आदि जो धर्म बताए गए हैं, धर्म का कर्ता शास्त्र है। पर अलग अलग कैसे कर दिया, ब्राह्मण के लिए अलग कैसे कर दिया, क्षत्रिय के लिए अलग कर दिया, इसके लिए कहा वो गुण के आधार पर कर दिया। वैसा गुण स्वभाव है, इसलिए गुण स्वभाव को लेकर के पृथक कर दिया। इसी बात में उत्तर देते हैं कि शास्त्रस्य धर्म विभाग हेतु सत्वादि विशेषापेक्षैव, सत्वादि विशेष की अपेक्षा से शास्त्र विभाग करता है, इसलिए विभाग ज्ञापकत्वा, इसलिए विभाग का ज्ञापक है शास्त्र, इसलिए उभयत्र विभाग हेतु उक्ति, दोनों में जो है विभाग के हेतु दोनों है। शास्त्र भी विभाग का हेतु है और जो कृत जो स्वभाव है वो भी विभाग का हेतु है, तो इसलिए कोई विरोध इसमें नहीं होता है। इसी को कह दिया नैष दोष, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। शास्त्रेणापि ब्राह्मणादि नाम सत्वादि गुण विशेषापेक्षैव, शास्त्र के द्वारा भी ब्राह्मणादि का जो है सत्वादि गुण विशेष की अपेक्षा से ही समाधि कर्माणि प्रविभक्तानि, समाधि कर्म जो है वह इनका विभाग किया गया है। न गुण अनपेक्षैव, गुण की अपेक्षा को न करके नहीं किया है विभाग, परमात्मा ने शास्त्र ने गुण की अपेक्षा से ही किया है। इति शास्त्र प्रविभक्तान्य कर्माणि, शास्त्र के द्वारा विभाग जिनका कहा गया ऐसे कर्म भी गुण प्रविभक्तानि उच्यन्ते उच्यन्ते, तो गुणों के द्वारा विभाग किया गया ये बात कही जाती है। हाँ, ब्राह्मण जाति में नहीं आया, ब्राह्मणत्व का लक्षण तो हो जाएगा जहाँ सब तो प्रगट होगा, जैसे हमने पहले बता दिया ना, एक जगह स्वभाव है, एक जगह वो स्वभाव है और एक जगह कभी कभी प्रकट होगा, तात्पर्य निकला ना, एक जगह कभी कभी प्रकट होगा, तो कभी कभी प्रकट होगा तो वहां भी ब्राह्मणत्व तो ही है, इसमें किसी प्रकार का ब्राह्मणत्व है पर ब्राह्मण जाति नहीं है। ये सारा समाधान इसको लेकर के भाई वो कहा कि ये बात ठीक है पर ये पूरे का लेकर के आप तात्पर्य निकालिए तो उसका तात्पर्य यही निकलता है